Anasema muulizaji, hali kufaru muhasabun aslan, hali kufaru muhasabun, je, makafiri nao watahisabiwa amali zao zipi? Sasa ile hisabu ni kwamba kuna amali njema na amali mbaya. Sasa hawa hawana amali hizo, hawa ni moja kwa moja motoni. Hawa ni moja kwa moja moto. Wa hal hum sayamuruna ala sirat, na'am, wa in minkum illa waridha, wa in minkum, hakuna yoyote katika nyinyi isipokuwa atapita pale. Kwa wao watapitwa na kuangushwa moja kwa moja, makafiri watapita na kuangushwa moja kwa moja pale ndani ya jahannam waingie. Kwa hawa hawana hisabu, moja kwa moja wanaingia motoni, wal iyadhu billah. Hal tajuzu salatu khalfa al-ibadi wa ma aqidatuhum fi al-Qur'an, maulamaa wanakataza kuswali nyuma ya ibadhi. Maulamaa wanakataza mtu sunni min ahli sunna kuswali nyuma ya imam ibadhi, sababu aqida hao wana aqida nyingi sana, wamechanganya aqida mu'tazila, wanapinga ru'yatullahi fil janna, wanasema al-Qur'anu makhluq, pia wamekusanya aqida ya makhawarij kwamba sahibu al-kabira mukhalladun fil nar. Hawa maibadi kwa maibadi wamekusanya aqida nyingi chafu, aqida ya mu'tazila, aqida ya khawarij, aqida ya jamia, wamekusanya hawa maibadi. Kwa hiyo haijuzu kuswali nyuma ya imam ibadi. Hal hunaka farqun baina al-janna allati dakhalaha adam alayhi salam والجنة التي أعدها الله لعباده المؤمنين؟ بارك الله فيكم وبارك فيك. ما في فرق، ما في فرق، أكون فرق بين pepo ile aliyoingia nabii Adam na baina pepo hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi waja wake wema. Hakuna farqa baina, hakuna pepo mbili kwamba kuna pepo aliyoingia nabii Adam na pepo nyingine wataingia waislamu. La la, pepo ni hii kama alivyosema alivyoulizwa mmoja katika mitume, kama sikosei, nabii Musa alimwambia kwamba nabii Adam, wewe bwana, wewe ulikuwa peponi ukatolewa kule, na sisi pia wanadamu wote watoto wako tungekuwa peponi, lakini wewe umefanya mambo ukatolewa kule peponi. Nabii Adam akamwambia, wewe wanilaumu katika mambo ambayo Allah ameyakadiria kabla ya kuniumba mimi kwa miaka 40. Fahajja Adamu Musa, nabii Adam akampa hoja nabii Musa kwamba lile jambo alilolifanya mpaka atakatwa ni kadari ya Allah, huwezi ukanilaumu kwa kadari yangu. Kwa hiyo ni pepo hii hii, hii ni kuthibitisha kwamba ni pepo ni hii hii, hakuna pepo mbili wala pepo tatu. Je, Ansar Sunna na Makhawarij kuna tofauti? Na je, wanafuata wanachuoni wa Ahlusunna? Ansaru sunna wengi katika wao, siseme wote, wengi katika wao ni Makhawarij, wengi katika wao ni Makhawarij. Hao Makhawarij hao walio kule Misri, wapi, sijui Libya, wote hawa walikuwa ni Ansaru Sunna, wanaojiita Ansaru Sunna. Kwa hiyo Ansaru Sunna wengi katika wao ni Makhawarij, wana itikadi za Kikhawarij. Nadhani mmesikia yaliyotokea kule Tanga, wengi walioshikwa kukamatwa wanatoka kule, wanatoka ile ndio Maad Shafi, ndio ile tarini, sanifahamu, ni wazi, wala si jambo la siri, si jambo la siri kwamba tumfanyia usengeni barahiani. Lakini kwa vile hafundishi aqida ya sunnati wal jamaa na kutofautisha baina ya aqida ya Khawarij na aqida ya sunnati wal jamaa, wengi katika wanafunzi wake wako katika Ukhawarij. Hadha wallahu a'lam.